Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ölüleri aracı yaparak veya karşımızda bulunmayan, huzurumuzda olmayan insanları aracı yaparak Yüce Mevla'dan bir şey istemenin hükmü nedir? Bu hususta aşağıdaki detaylar zikredilecektir. Birinci olarak bizzat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi vefat ettikten sonra aracı yaparak Yüce Mevla'dan bir şeyi dilenmenin hükmü nedir? Bu hususta alimler arasında ihtilaf var. Bir kısım alimlere göre, ey Allah'ım, sen peygamberin yüzü suyu hürmetine, başka bir ifadeyle, sen peygamberin senin nezdindeki itibarına binaen, sen benim bu işimi yap, günahımı affet, cennetine koy, duamı kabul et, ne dua ediyorsa. Bir kısım alimlere göre bu şekilde dua etmek şirk değildir. Aksine caizdir. Bu hususta delilleri ise Resulullah'tan gelen şu hadis-i şerif. Osman bin Huneyf diyor ki, bir ama adam, yani gözleri yok bir zat, Resulullah'a geldi ve dedi ki, sen Allah'a dua et de Allah bana şifa versin, yani gözlerim açılsın. Resulullah buyurdu ki, eğer dilersen sana dua edeyim, dilersen sabret, bu senin için daha hayırlıdır. Adam dedi ki, yok sen dua et. Bunun üzerine Resulullah o adama emretti ki, git güzelce bir abdest al ve şu duayı yap. Ey Allah'ım, ben sana rahmet peygamberi olan Muhammed aracılığı ile yöneliyorum. Ey Muhammed, ben seninle Rabbime yöneldim ki bu ihtiyacımı gidersin. Ey Allah'ım, sen Muhammed'i bana şefaatçi kıl. Hadis Tirmizi'de geçiyor. Hadis numarası 3578. İbn-i Mace'de geçiyor. 1385. Bu hadisi rivayet eden Tirmizi diyor ki, hadis hasen, sahih ve gariptir. Madem ki bizzat Resulullah hayatta iken onun karşısında olmadığı halde, yani ona dua etmemiş, git şöyle dua et demiş. Adam dua ederken diyor ki, rahmet peygamberi olan Muhammed aracılığı ile sana yöneldim. Onu aracı yaparak sana yöneldim. Bunu demesi gerekmezdi. Resulullah böyle dedirtmemeliydi. Git Allah'a dua et. De ki, ya Rab beni affeyle veya şu hastalığımı, şu ihtiyacımı gider. Böyle dememiş, kendisinin burada tabiri caizse vasıta yapılmasına ruhsat vermiş. Binaenaleyh Resulullah'ın özü bu hususta müstesnadır diyorlar. Alıntı yapıyorum. Abdullah Hazzam o Cihat Dersi adlı kitabının Arapçasında diyor ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi vesile yaparak Allah'tan bir şey isteyenler dinden çıkan insanlar değillerdir. Hatta haram da işlemiş değillerdir. Nitekim İmam-ı Ahmet bin Hanbel de bu görüştedir. Aksine İmam-ı Ahmet'e göre bu caizdir. Ancak Ebu Hanife bu tür bir duayı mekruh görmektedir. Ben de Ebu Hanife'nin dediğini söylüyorum. Yani Resulullah'ın yüzü suyu hürmetine şeklindeki dua, Ebu Hanife'ye göre mekruh, ben de böyle diyorum ama İmam Ahmet bunu caiz görmüştür diyor Abdullah Azam. Neresinde nasıl caiz görmüş ben farkında değilim. Yine şirk hususunda çok hassas olan Alusi diyor ki, doğrusu bizler Resulullah'ın yüzü suyu hürmetine diyerek Allah'a tevessül etmede bir mahsur görmüyoruz. İsterse Resulullah hayatta olsun, isterse vefat etmiş olsun. Çünkü burada Resulullah'ın şerefi demek, yani Resulullah'ın Allah katındaki sevgisi demektir. Yani tevil ediyor. Ya Rab, Resulullah'ın senin katında sevgisi var. Senin sıfatlarından biri de sevgi sıfatın, muhabbet. Ben senin sevgi sıfatına sığınarak bu duamın kabul olmasını istiyorum demiş olur. Bunun benzerleri vardır. Diyoruz ki ey ya Rab, senin yüzünün nuruna sığınırız. Yani yüzünün nurunu aracı yapıyoruz. Yüce Mevla'nın rahmetini aracı yaptığımız, yüzünün nurunu aracı yaptığımız gibi sevgisini de aracı yapmış oluruz. Burada Muhammed'in yüzü suyu hürmeti, yani senin ona olan sevgindir ifadesini söylemek istediğinden caizdir diyor kim? Alusi'de. Buna mukabil İbn-i Teymiye ve onun gibi düşünen İbn-i Kayyim el-Cevzi, ondan sonra gelen Muhammed bin Abdülvahhab, ölüleri aracı yaparak Yüce Mevla'dan bir şey dilenmenin asla caiz olmadığı, velev ki bu ölünün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olması söylense dahi bu caiz olmamanın devam ettiğini, binaenaleyh bir kul, ey Allah'ım ben Resulullah'ın yüzü suyu hürmetine veya onun senin nezdindeki şerefine dayanarak senden bir şey istiyorum demek bid'attır. Selefi salihinden kimse işlememiştir. Sahabelerden herhangi bir kimseden de böyle bir dua gelmemiştir. Halbuki sahabiler her hayrı işlemede oldukça titiz ve hassaslardır. Eğer onlar böyle Resulullah'tan öldükten sonra bir şeyi aracı yaparak istemesinin caiz olduğunu bilmiş olsalardı mutlaka yaparlardı. Buna dair deliller de şunlardır. Şimdi caiz olmayan diyenlerin delilleri. Yalnız burada dikkatimizi çektiyse caiz değildir, meşru değildir, şirktir ifadesi burada kullanılmıyor Resulullah için. Diyorlar ki, daha önce de zikretmiştik, Enes bin Malik diyor ki, kıtlık zamanı olduğunda Ömer bin el-Hattab, Resulullah'ın amcası Abdülmuttalib'in oğlu Abbas'ı götürür ve onunla birlikte şöyle dua ederdi. Ey Allah'ım, biz sana daha önce Peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte onu aracı yaparak onunla birlikte dua ediyorduk. Şu an ise onun amcası Abbas'la sana dua ediyoruz. Yani o da içimizde, onu da aracı yapıyoruz. Sen bize yağmur yağdır. Böylece Allah da onlara yağmur yağdırırdı. Hadis-i şerif Buhari, istiska yani su yağması duası bab 2. Fedail Eshab-ı Nebi Resulullah sahabilerin fazileti bab 11'de geçiyor. Diyorlar ki Hazreti Ömer'in pratiği göstermiyor mu ki bizzat Resulullah'ın amcasını götürmüş Resulullah'ı, hatta o varken onunla ediyorduk, şu an onunla etmiyoruz diyerek de kapıyı tıkadı, anlaşılmıyor mu? Binaenaleyh bu meşru olmaz. Yukarıdaki Osman bin Hüneyf'ten gelen hadisin manası şu demektir, biraz sonra göreceğiz. Yani o hadis, Osman bin Hüneyf'ten gelen hadis sahih değildir demiyorlar. Hadis çünkü sahih. Ama onun manası yanlış anlaşılıyor diyorlar. İkinci bir delil, Diyorlar ki Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah yolculuktan geldiğinde Medine-i Münevvere'de Mescid-i Nebevi'ye girer, kabrin başına gelir ve şöyle derdi: Ey Allah'ın Resulü, Esselamu Aleyke Ya Resulallah. Ey Allah'ın Resulü, sana selam olsun. Esselamu Aleyke Ya Ebu Bekir. Ey Ebu Bekir, sana selam olsun. Esselamu Aleyke Ya Ebeta. Sana da selam olsun babacığım. Hazreti Ömer'i kastediyor. Burada hadisi şerif Beyhaki'de geçiyor. Beyhaki'de hadis numarası 10.271. Beyhaki'nin hadisleri çok fazla. Burada görüldüğü gibi Abdullah İbni Ömer seferden geliyor. Resulullah'ın bizzat kabrinin başına giderek bildiğimiz yerde onu ziyaret ederken bu sözlerin dışında hiçbir dua yapmıyor. Ey Allah'ım şöyle et diye. Şimdi nasıl deriz ki Resulullah'ın yüzü suyu hürmetine bu iş olsun? Bu caiz değildir. Üçüncü bir delil. Diyorlar ki, daha önce de okumuştum, tekrar ediyorum. Abdullah bin Abbas dedi ki, bir gün ben Resulullah'ın arkasına binmiştim. Resulullah buyurdu ki, genç, ben sana bir takım sözler öğreteyim mi? Ve öğretmeye başladı. Allah'ı koru ki devamlı onu yanında bulasın. Bir şey istediğinde Allah'tan iste. Yardım dilediğinde Allah'tan dile. Bil ki bütün ümmet bir araya gelip de sana bir fayda sağlamaya çalışacak olsa sana hiçbir fayda sağlamayazlar. Ancak Allah'ın takdir ettiği olur. Yine bütün ümmet bir araya gelip de sana bir zarar vermeye çalışacak olsalar bir zarar veremezler. Ancak Allah'ın yazdığı olur. Artık kalemler kaldırılmış, defterler kurumuştur. Yani kader artı yeniden yazılmaz. Hadis Tirmizi'de geçiyor, numara 2516, Müsned-i İmam Ahmed cilt 1 293-303'te geçiyor. Müsned-i İmam Ahmed'de bir ek daha var. Tirmizi hadisin hasen ve sahih olduğunu söylüyor. Bu üçüncü delil de gösteriyor ki Resulullah amcasının oğlu Gence de Abdullah bin Abbas'a da öğretmiş ki Allah'tan dile, onun dışında kimseden değil. Dördüncü bir delil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaşarken bir münafık vardı, müminlere durmadan eziyet ediyordu. Bir gün Ebu Bekir Sıddık dedi ki, kalkın gidelim, bu münafığa karşı Resulullah'tan yardım dileyelim. Kalkıp Resulullah'a gittiler. Resulullah buyurdu ki, benimle yardım dilenilemez, Allah'tan yardım dilenir. Bu hadis Beyhaki'de, Taberani'de geçiyor. Eğer sahih hadis kitaplarında geçseydi delil olarak bu yeterliydi. Hadisin güvenirliği o kadar kuvvetli değil bu son hadisin. Beşinci olarak diyorlar ki siz Osman bin Huneyf'in hadisini delil gösterdiniz. Burada cümlede Arapçada mahsuf diyorlar. Yani düşürülmüş demeyelim, söylenilmeyen kelimeler vardır. Resulullah'la sana yöneliyorum demek, Resulullah'ın duasıyla sana yöneliyorum veya Resulullah'ın şefaatiyle sana yöneliyorum demektir. Bu hadisi delil getirerek Resulullah'tan aracı yaparak Resulullah'ı Allah'tan bir şey istemek caiz değildir diye izah ediyorlar, tevil ediyorlar. Alusi diyor ki, sizler de biliyorsunuz ki gerek Ehl-i Beyt'ten gerek ondan sonra gelen imamlardan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi vasıta yaparak dua etmedikleri bir vakadır. Şayetle böyle Resulullah'tan aracı yapılarak dua edildiği Osman bin Hünif'ten gelen hadisin ima ettiği gibi söylense de burada bunun manası Resulullah'ın senin katında sevgisi var, sevgi sıfatına, muhabbet sıfatına sığınırım şeklinde dua etmek anlamına gelir diyorlar. Şimdi burada bir başka konu. Peki Resulullah'tan böyle bir hadis yok Osman bin Huneyf'ten geldiğine göre. Sahabilerden böyle bir pratik yok. Acaba onlardan sonra gelen dönemlerde Resulullah'ı aracı yaptıklarına dair bir metin var. Birileri gelir size okur da bilmiş olasınız diye. Uzun ama okuyacağım. Taberi tarihinde, İbn Esir tarihinde ve Bidaye ve Nihaye adlı kitaplarında aşağıdaki olayı nakledecekler. Orada birileri Resulullah'ı vesile yapacak. Hazreti Ömer'in oğlu Asım diyor ki, Ömer zamanında insanlara kıtlık geldi. Hayvanlar oldukça zayıfladı. Çölde yaşayan Müzeyne oğullarından bir aile gelip adamlarına dediler ki, bizim açlığımızın ne dereceye vardığını görüyorsun. Koyunlarından birini kes de yiyelim. Koyunların sahibi dedi ki, vallahi koyunların üzerinde et diye bir şey yok. Fakat onlar ısrar ettiler. Onlara bir koyun kes de, soyduğunda kırmızı kemikten başka bir şey görülmedi. İşte burada adam şöyle seslendi. Ya Muhammed ah! Yetiş ey Muhammed'im! Adam rüyasında gördü ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona geldi ve dedi ki sana yağmur yağacağını müjdeliyorum. Git Ömer'e. Bana ona benden selam söyle ve de ki ey Ömer, benim seninle yaptığım sözleşme oldukça sağlam bir sözleşmedir. Sen ahde vefakar birisin. İnsanlara iyi davran, iyi davran. Rüya bu. Adam geldi Hazreti Ömer'in kapısına, vardı ve kapıda bulunan köleye sen Resulullah için Ömer'den izin iste dedi. Ya ben Resulullah adına geliyorum. Köle geldi Ömer'e söyleyince Hazreti Ömer telaşlandı. Dedi ki bu gelen adamda herhangi bir işkence izi gördün mü? Köle dönüp bakıp geldi, hayır yok dedi. Bırak içeri girsin dedi. Adam içeri girdi, haberi Ömer'e anlattı. Ömer insanları camide toplanmaya davet etti, minbere çıktı ve şöyle dedi. Sizi İslam'a eriştiren Allah hakkı için söyleyin bana. Siz benden sizin hoşunuza gitmeyecek bir şey gördünüz mü? Onlar da dediler Allah için görmedik. Ve devam ettiler. Niçin böyle yaptın ya Ömer dediler. Ömer olayı onlara anlattı. Onlar da meselenin farkına vardılar. Ömer varamamıştı. Dediler ki Resulullah'ın sana bunu söylemesi yağmur kıtlık oldu. Yağmur için duada yavaş davrandın. Ondan olmuş olabilir. Gidelim yağmur duası yapalım. Hazreti Ömer yağmur duasına çıktı. Kısa bir hutbe irad etti. Yine kısaca iki rekat namaz kıldı. Sonra şöyle dedi. Ey Allah'ım, yardımcılarımız aciz kaldı. Bizim gücümüz, kuvvetimiz aciz kaldı. Hatta kendimiz kendimize karşı aciz kaldık. Senin dışında herhangi bir halden diğer hale çevirecek veya bir güce, bir şeye kuvvet yetiştirecek yoktur. Ey Allah'ım sen bize yağmur gönder, kulları ve memleketleri ihya et. Taberi tarihi cilt 4 sayfa 99. İbn Esir bu tarih. Cilt 2 sayfa 274. Bidaye ve Nihaye yine Tarih-i Kitabı cilt 7 sayfa 91. Müslümanlar, görüldüğü gibi adam burada "Vah Muhammed, ah yetiş Muhammed'im" diyor. Din adam kim? İşte oradaki koyunların sahibi. Bu sahabe mi? Değil. Ama Hazreti Ömer döneminde bilir. Bunun böyle demesi ne kadar isabet? İki, böyle dediği niye bir hadis kitabında yok da tarih kitaplarında zikrediliyor? Ne kadar doğru? Böyle dedi mi demedi? Yani velhasıl bunu delil getirerek Resulullah'a "Ey Muhammed'im yetiş" dediğine göre onun yüzü suyu hürmetine "haydi haydi" denilir, "yetiş" de denilir gibi bize mesned olamaz. Niye varıyoruz? Demek ki Resulullah'ın yüzü suyu hürmetine denilebilir, ihtilaflı. Bid'attır, değildir. Ama biz demeyelim, bunu telaffuz etmeyelim. Çünkü kimseden bu duyulmamış. Birileri de yapıyorsa yapma bunu diye uyaralım. Sonuç bu. Evet. İkinci bir durum. Resulullah'ın dışındaki herhangi bir ölü aracı olunabilir mi? El cevap asla. Peki bu hususta halkın da ağzında geveleyip durdukları, hatta bir belli bir gazetede belli bir yazar da yazdı bunu da, biz de cevap yazdık, cevabı vermediler. Karşıya çıkın, tartışın dediler. Şöyle bir hadis zikrediliyor, uyduruk bir şey. İza e'yetkumul umur fasta'inu bi ehlil kubur. Eğer işler sizi sıkıntıya sokacak olursa kabir ehliyle yardımlaş. Ben oradan, onlardan yardım dileyim. İşin garibi, hadis kriteri kitaplarından Acluni diye bir zat vardır. Acluni bunu zikrettikten sonra hadisin derecesini söyleme yerine diyor ki Kemal Paşa'nın 40 hadisinin içinde geçmiştir. Yani bunu alanlar Kemal Paşa gibi biri 40 hadisin içinde zikretmiş. Acluni de buna Keşful Hafa ve Müzilül İlbas adlı hadis kitabının kriterinde zikretmiş diyerek sarılabilirler buna. Ben de çok şaşırdım. Kemal Paşa bunu nasıl zikreder? Gadasker bu. Yani askeri hakim. Osmanlı'nın gaz askerlerinden biri Edirne'de bulan. Bu hadisi oraya koyarken hiçbir hadis kitabı, hadis diye adlandırılan şey hiçbir kitapta geçmediği halde kendinden önceki alimler bunun üzerine iftiradır, Resulullah'ın ağzından çıkmamıştır demelerine rağmen nasıl da İbn-i Kemal Paşa bunu 40 seçme hadisinin içine koymuş bilemiyor. Ama böyle bir hadis yok. Uyduruk, tamamen milleti şirke teşvikten başka bir şey değil. Haberiniz olsun. Hadisi diyor ki bir takım insanlar ölülerden aracı yaparak ölüleri yardım dilemeyi şirk saymışlardır. Bu şirk olmasa da ona oldukça yakındır. Birinci sığındıkları delil buydu. Ölülerden yardım istenilebilir. Ölüleri aracı yaparak Allah'tan yardım istenilebilir. Ama burada öyle bir gelmiş ki bırakın öbür tarafları gidin ölülerden isteyin gibi bir mefhum. Diğer dayandıkları bir delil de şu. Ebu Said el-Hudri diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki kim evinden çıkıp namaza giderken şöyle derse diyeceğini söylüyor. Ey Allah'ım, ben sana dileyenler, senden dileyenlerin hakkı için ve bu yürümemin hakkı için sana yalvarıyorum. Çünkü ben kibir için, gururlanmak için, gösteriş için, desinler için evimden çıkmadım. Ben senin gazabından korktuğum için, senin rızanı talep ettiğim için çıktım. Ben senden cehennem azabından beni korumanı ve benim günahımı affetmeni istiyorum. Çünkü senden başka hiçbir kimse günah affedemez derse, Allah ona yönelir ve 70.000 melek ondan onun için af diler. Bu hadisin delil gösterilen bölümü, Ya Rab ben senden isterim deme yerine, senden istenenlerin sayesinde onların yüzü suyu hürmetini isterim ifadesi var. Vakıa hadis nerede geçiyor? İbn-i Mace'de geçiyor. Hadis numarası 778. Müsned İmam Ahmet'te geçiyor. Cilt 3 sayfa 21. Hadisi Mecmu Zevaid adlı hadis kriteri alemi, yani Heysemi diyor ki, bu hadisin ravileri zayıf kişilerle doludur. Çünkü ravilerin içinde Atiye el-Avfi, Fudayl bin Merzuk, Fadıl bin Muvaffak mevcuttur ki bunların hepsi de zayıf kimselerdir. Peş peşe. Ancak İbni Huzeyme bunu başka bir yoldan da rivayet etmiştir. Yine Alusi diyor ki bu hadisin senedinde Atiye el-Ufi vardır. O da oldukça zayıf birileridir. Farz edelim ki bu hadisin zayıf ravileri kuvvetli gibi hadis de sahih. Bu hadisin anlamı burada anlaşıldığı gibi senden dilenenlerin, senden dua edenlerin yüzü suyu hürmetine istiyorum manasına değildir. Senden dilenenlerin senin vaat ettiğin bir hakkı var, hak var. Diyorsun ki dua edeni geri çevirmem, o hakka sarılarak senden istiyorum demek istemiştir diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu duayı öğretirken. Yoksa filanların yüzü suyu hürmetine istiyorum anlamına gelmez alusu diyor. Nitekim Allah-u Teala ya Rab senin rızanla gazabından senin rızana sığınırım. Cezalandırmandan afiyetine sığınırım. Senden sana sığınırım denildiği gibi senin buradaki senden dua edenlere bir vaadin var, o vaadine sığınırım manasınadır. Binaenaleyh bu caiz değildir diyor Halusi. Velhasıl demek ki birileri gelir derse ölülerden aracı yaparak bir şey dua et, benim aracı ol da ya Rab bu aracı yoluyla benim günahımı affet derse bunun delili var. Nitekim İbn-i Mace'de geçiyor, bu da sahih 6 kitaptan biri. Ayrıca bu hususlarda hassas olan İmam Ahmed'in müsnedinde geçiyor sahife filan. Sen nasıl gelip dersin ki bu şöyledir böyledir? Hadisin durumunu da gördük, izah şeklini de gördük. Hadis zayıf hadis. Evet, sona geldik. Bizzat ölülerin kendisinden yardım isteme. Bu vasıtaydı burada, bizzat kendilerinden isteme. Bunu fazla uzatmaya ihtiyaç görmüyorum. Bizzat Abdullah bin Azzam'ı okuyorum, diyor ki kabirlerden yardım isteyenlerin bu amelleri kafirliktir. Kişiyi dinden çıkarır. Ancak her kabirden yardım isteyeni hemen tekfir edemeyiz. Buraya da dikkat edin. Kimini alalım. Çünkü onlar cahil kimseler. Nitekim İbn-i Teymiye, İbnül Kayyim, Muhammed bin Abdülvahhab da bizzat kabirlerden yardım dileyenlerin amelinin küfür, fakat kendilerine hemen kafir dememişlerdir. İbn-i Teymiye demiştir ki, eğer ben bu Cehmiye fırkasının söylediği gibi söylersem kafir olurdum. Fakat ben onları tekfir edemiyorum çünkü onlar cahiller. İbnül Kayyım demiştir ki, kabirlerden yardım dileyenleri tekfir etmeyiz çünkü onlar cahiller. Muhammed bin Abdülvahhab demiştir ki, Kubbetü el-Kuvaz denilen bir yer var, kabilade Kuvaz. Orada da bir kubbe yapmışlar, orayı tavaf edip duruyorlarmış. Ebu Ayyub el-Ensar'ın etrafını gezenler gibi. Tavaf edenleri kastediyorum, ziyaret etmesinler. Muhammed bin Abdülvahhab diyor ki, biz bunları tekfir edemeyiz. Çünkü dinlerini bunlara öğretecek insanlar oldukça az. Bizim bunlara dinlerini öğretmemiz lazım. Bunun şirk ve küfür olduğunu bildirmemiz lazım. Velhasıl. Demek ki bizzat ölülerden yardım isteyenlerin durumu perişan. Onları kurtaracak tek paravane cehaletleri, Allah cehaletlerini ne diyelim, gidersin de doğruya dönsünler. Bizlere yakışan gördüğümüzde usulü dairesinde, ürkütmeden, bak bu caiz değil, hatta haram, hatta şirke götürüyor, insanı dinden çıkarıyor, sen bunu yapma, Yüce Mevla'dan dile, buna dua et, Allah'a dua et, ya Rab ahirette beni ebayı bilen sarıya komşu eyle. Ya Rab, eğer bu birilerine yardım edecekse orada onunla, o da gelsin orada bana yardım etsin. Bu tür dualar olabilir. Allah'tan istiyorsun. Yok onun bir kimseye faydası yoksa sen orada zaten borsan çarsan ne yarayacak ki? Bu meseleyi inşallah şeyde, tefsirimizde daha fazla görürüz. Şu anda geçiyorum. Geçen hafta vesilenin ne olduğunu söylemiştik ki devamlı sarıldıkları şeylerden biri. Vesile neydi? Salih ameldi. Nitekim Kur'an-ı Kerim ya eyyühellezine amenü sa'inu bis sabri ve salah. Ey iman edenler sabırla, namazla yardımlaşın. Yani onlar sizin aracınız, vesileniz diyor Kur'an-ı Kerim. İnsan salih amel yaparsa o vesile oluyor. Yoksa bir başka bir aracı girmiyor. Çünkü diyordular ya mağarada kalanlar, eğer ben bu işi senin rızan için yapmışsam ya Rab, sen benim bu işimi kabul eyle, salih amellerini dile getiriyorlardı. Vesilenin manası bu. Kimse filan adam vesile olacak, filan şeyhi olmayanın şeyhi şeytandır, şöyle olacaksın, böyle olacaksın laflarını bıraksınlar, Allah rızası için tevhide dönsünler diyelim. Müslümanlar, birinci bölümümüz yani yardım dileme bölümü bitti. Şimdi gerek hastaların gerekse işte sağlıklı olup da korumak istediğimiz insanlara bir takım şeyler okuyup üfleyebilir miyiz? Üfleyemeyiz mi? Çünkü bunun da şirk olduğunu belirten bir hadis olduğundan burada işlenmiş. O konuya geçelim.